goyang kembali semuanya. Yuk goyang goyang pokokin joget bro. Pokokin joget, pokokin joget, pokokin joget, pokokin joget, pokokin joget, pokokin joget, pokokin joget, pokokin joget. Open.